Autopromocja. Wakacyjna lektura w trójce. Sylwia Góra w stronę Anny. Danuta Stenka czyta fragmenty biografii Anny Iwaszkiewicz. O małżeństwie z różnych pobudek, ale z pewnością nie od pierwszego wejrzenia, pisał sam Jarosław. Jestem pewien, że pani właściwie mnie nie kocha. Nie może kochać. Równie pewien jestem, iż mnie pani pokocha bardzo i że w tym jest droga do naszego szczęścia. Muzyka Łukasz Borowiecki. Dzisiaj około 11:45. Polecamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5, 4, 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. To jest ten czas, to jest to miejsce. Kolejny raz tutaj bije twoje serce. To jest ten czas, to jest twoje miejsce. Kolejny raz tutaj bije twoje serce. Złap oddech i z nami płyn, bo reggaeton na wszystko lek jest. Gdy gra muzyka, gdy muzyka w duszy gra, to jest ten czas, to jest twoje miejsce. Jest 2:04, trójka i strefa Dread. Za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski, realizacja Elżbieta Różycka. Jedziemy tam, Ostróda Reggae Festival. Dzisiejsza audycja do godziny 4:00 poświęcona będzie w całości programowi nadchodzącej 24. edycji Ostróda Reggae Festival. Zdałem sobie sprawę, że nie tylko już największego święta karaibskiej muzyki w Polsce, ale również w całej wschodniej Europie. W momencie, kiedy większość festiwali odchodzi od starych koncepcji, zmienia swoje line-upy, adaptuje jakieś współczesne odmienne rytmy po to, by ratować się. Ostruda stawia twardo na swoim, na tradycji, na zachowaniu marki reggae. I jeszcze w historii festiwalu nie było tylu zagranicznych wykonawców w line-upie jak w tym roku, więc będzie czego posłuchać. Ale bogata jest również reprezentacja polska. I od Tabu zaczęliśmy z festiwalowym hymnem, napisanym na potrzeby festiwalu w 2013 roku ze skreczami DJ-a Eproma. Dobry to był numer. Teraz reprezentant polskiej sceny, który rozpoczyna oficjalnie tegoroczną edycję. Jak zawsze impreza zaczyna się w Ostródzkim Amfiteatrze w czwartek i o godzinie 17 po raz pierwszy na festiwalu pojawi się prosto z Jawora, Wrocławia i okolic Lisu. Wychodziłem naprzeciw ciebie. Z daleka co pierwsze widziałem, to twój uśmiech nieśmiały promieniał radością spotkania. Czas mija, a z czasem ludzie się mijają. A przecież ja ciągle wychodzę naprzeciw na nasze spotkanie. To jest bardzo dobra płyta, wydany w ubiegłym roku album W dialogu. I niekoniecznie reggae, choć to reggae zaklinałem w poprzednim wejściu. Rozumienie reggae, Ostruda Reggae Festival jest bardzo szerokie. To jest bardziej stan umysłu, pewien światopogląd, pewien rodzaj spojrzenia na świat, wywodzący się oryginalnie z Jamajki, który przejawia się nie tylko w czysto reggowych muzycznych formach. Uniwersalizm, pozytywny silny przekaz. To są chyba najważniejsze słowa klucze. I widać to w Ostródzie, widać to już od 24 lat, kiedy stolica Mazur zupełnie zmienia swoje oblicze na bardziej kolorowe, bardziej uśmiechnięte, wibrujące muzyką. Kto był, to wie, a kto nie był, może się wybrać. Jest nawet dzisiaj taka szansa, żeby trafić na festiwal w Ostródzie za darmo. Otóż mam 3 pojedyncze karnety na festiwal, które rozdam tym, których wypowiedzi zrobią na mnie największe wrażenie. Kombinujcie, nie chodzi o to, żebyście słodzili, tylko żebyście napisali coś ciekawego, intrygującego i poruszającego emocje. Mój mail to strefadred, pisane razem, @polskieradio.pl i do końca audycji czekam na wasze głosy, a ogłoszenie jutro. 24-27 lipca, taki jest termin tegorocznej edycji Ostróga Reggae Festival. Jak zawsze na koncercie czwartkowym występują polscy wykonawcy, Lisu, którego graliśmy przed chwilą, Vibes and Power, powrót legendy z miasta Kluczbork, Piotrek Banach, o którym powiem więcej już za chwilę, a teraz przed nami Bakszysz. Bakszysz, który jest stałym elementem zarówno historii polskiego reggae, jak i Ostródy. Posłuchajmy kawałka, który brzmiał mi w uszach, kiedy w 83-84 roku przyjechałem na festiwal w Jarocinie i tam Bakszysz właśnie grał ten numer, który powrócił w nowym stylu, w nowej wersji na ich ostatnim albumie Ego. Same twarze, o takie smutne, dokoła same oczy, o takie szare, ach, radość, a co to jest, ha, szczęście, gdzie ono jest, ludzie ciągle zabij uczucia, ludzie ciągle krzyczą. Zabij uczucia, zabij uczucia, ludzie ciągle mówią. Zabij uczucia, zabij uczucia, ludzie ciągle krzyczą. Zabij uczucia, zabij uczucia. Nad nami wielkie hasła, lecz małe są czyny, małe czyny. Na świecie nowe wojny, nowe wojny i nowe właśnie. Ha, jedność, a co to jest? Ha, spokój, gdzie on jest? A ludzie ciągle mówią, zabij uczucia, zabij uczucia, ludzie ciągle krzyczą. Zabij uczucia, zabij uczucia, ludzie ciągle mówią. Zabij uczucia, zabij uczucia, ludzie ciągle krzyczą. Zabij uczucia, zabij uczucia, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Zabij. nie poddawaj się, o nie. Wciąż słyszę te słowa, o takie puste. Wciąż widzę te gesty, o takie same. Komu, komu, komu, ach, a komu podać dłoń? A nie wiem, nie wiem, nie. Ach, co szukać mam? Gdzie, gdzie, gdzie, gdzie, gdzie? A ludzie, ludzie ciągle mówią: zabij uczucia, zabij uczucia. Ludzie ciągle krzyczą: zabij uczucia, zabij uczucia. Ludzie ciągle mówią: zabij uczucia, zabij uczucia. Ludzie ciągle krzyczą: zabij uczucia, zabij uczucia. Łajajajaj, łajajajaj, łajaj. Łajajajaj, łajajajaj, łajaj. Łajajajaj, łajajajaj, łajaj. Łajajajaj, łajajajaj, łajaj. Uje! Bakrzysz, jakość zarówno muzyczna, jak i tekstowa zawsze. Przypominam, że słuchacie w Trójce audycji Strefa Dread. Do godziny czwartej rozprawiamy o tym, czego można spodziewać się w programie tegorocznej edycji Ostruda Reggae Festival, największego święta reggae w tej części Europy. Nie ma jeszcze chętnych na karnety, ale są już pierwsze informacje od was. Na przykład Marcin, stały słuchacz ze Stargardu, pisze: dziś chcę energetycznie audycji, bo i tak dopiero po 6 będzie mi dane położyć się spać. Także dużo energii po membranach proszę. Proszę cię bardzo, Marcinie, będzie tylko ostrzej dzisiaj do godziny 4. Nie martwcie się. Jest również Jurek Kleszcz w dalekim Brighton, który już wkrótce przybywa z Twinkle Brothers do Polski, a teraz pisze, że super audycja i fajnie się słucha i bless up. I ja również serdecznie pozdrawiam. Ostruda Reggae Festival jest naszym dzisiejszym wątkiem. W czwartek koncert specjalny, koncert Banach 4660, specjalny 4560, specjalny koncert celebrujący Piotrka Banacha, wielkiego polskiego muzyka związanego z takimi zespołami jak Hej, na samym początku Indios Bravos, czy kolaboranci, z którymi nagrał swój pierwszy ever album. A od 2015 roku ze swoją żoną Katarzyną Kafi Figaj współtworzy duet Bajka. Piotrek Banach w Ostrudzie zaprezentuje specjalny koncert jubileuszowy, który będzie połączeniem jego największych numerów zrobionych z różnymi składami, z różnymi gośćmi. Nie będzie na tym koncercie Gutka, ale na pewno będzie muzyka Indios Bravos. Ciekawe, kto to zaśpiewa i jak. No, jestem bardzo ciekawy. Zapowiada się specjalne wydarzenie. Nie wiem, czy kiedykolwiek będzie powtórzone. Piotrek Banach, a ja przypomnę go z Indios Bravos. Nie chcę, takie moje prawo. Nie chcę ucztować też z ascetami, wakacje spędzać z ksenofobami, otaczać się malkontentami. Nie chcę, takie moje prawo nie chcieć. To jest moje prawo, nie chcę. Takie moje prawo nie chcieć. To jest moje prawo. Sob sobie wmówić, że wszystkich muszę lubić, bo przecież chyba nie o to chodzi, żeby samemu sobie szkodzić. Więc nie chcę pić wina z moralistami, nie chcę ucztować też z ascetami. Szanuję ich, ale niezbyt lubię, a tak to właśnie czuję, więc tak o tym mówię. A takie moje prawo, a takie moje prawo, a takie moje prawo mówić, myśleć i czuć jak chcę. Moje prawo, to moje prawo, a moje prawo mówić, myśleć i czuć jak chcę. Na pewno w tym specjalnym składzie Banach będzie pięknie śpiewająca Kafi, więc na pewno nie zabraknie pięknych wokali. Dostałem taki message na WhatsAppie. Dzień dobry, no co, na jaki adres mailowy mówił pan, aby pisać? Na strefa@polskieradio.pl. Przypominam, że do zdobycia są 3 jednoosobowe karnety na Ostróda Reggae Festival, który startuje w Ostródzie 24 lipca już niedługo i potrwa do niedzieli, do 27 lipca. Wędrując po line-upie, staram się trzymać chronologii czasowej, więc wyobraźmy sobie, że jest piątek, to piękny dzień, który rozpoczyna projekcja filmu, o którym opowiem zaraz. Później będzie spotkanie, o którym również opowiem, a potem rozpoczną się koncerty już na dużej scenie, na stadionie, który mieści się w Ostródzie, w pięknym miejscu. Jeżeli nie byliście nad jeziorem, blisko plaży, blisko parku, w którym zlokalizowane jest pole namiotowe, żyć nie umierać. Koncerty o godzinie 16 rozpoczyna Skankan, później o 17.30 mamy Konopians. Konopians widziałem niedawno, odgrażają się, że wkrótce będzie nowa płyta, ale o tym wkrótce, już tak żartobliwie sami mówią od dłuższego czasu. Zapewne zagrają jakieś nowe numery, ale dopóki tych nowych numerów nie ma, to ja chciałem wyciągnąć stary, z pięknej płyty Mental z Kataklizm, w sosie własnym, Kozer i spółka. Tu krajowa słowodajnia, obyczajnia, zupełnie legalna, nieudawajnia. Po wolnych wyborach, w mentalnych bataliach, już europejska, najnowsza aktualnia. Mentali jak Salvatore Dali, nie tolerowali, w swej naturze narzekali, eliminacje wygrywali, w turnieje jak zawstydzali, w kupałkach zamykali, deszczko otwierali, po szkodzie mądrali, wnioski wyciągali. Na ścianach wieszali rolę grali, gdy kronikę dnia czytali, monitoring postawiali w całym mieście, w każdej sali. granicę wyjechali, będzie lepiej, uznali. Nie, to nie są żarty, to we własnym sosie party. Nie, to nie są żarty, to we własnym sosie party. Konopias w sosie własnym, naszyzm, tu jest Polska. Jakże ciągle aktualna ta stara piosenka zespołu z Czeladzi. Po Konopias na ostruckim Red Stage, goszczący niedawno w strefie Dread ze swoją nową płytą Cała Góra Barwinków, a potem powraca jamajska legenda. 2008 rok to była ta edycja Ostrudy, gdy na scenie pojawił się Ijaman Levi, legendarny jamajski wokalista, w chwili obecnej obecny na scenie od lat 62. To się w głowie nie mieści. Wielki powrót do Ostrudy w tym roku, chociaż od wielu, wielu lat nie wydaje nowych piosenek, to regularnie koncertuje i zachował ten piękny, słodki, łagodny głos, który wypromował jego ksywę na całym świecie. Urodził się w 1946 roku w Manchester na Jamajce jako Trevor Sutherland. W 1963 roku w wieku 12 lat nagrał swój pierwszy utwór dla producenta Duke'a Reeda. Uczył się śpiewu u Joe Hicksa, u nauczyciela Boba Marleya. Zresztą z Marleyem Ajaman spotykał się. W 1970 roku złamał prawo, skazano go na 3 lata więzienia. I tam właśnie przybrał ksywę Ajaman Levi i napisał swój największy utwór, jedną z najpiękniejszych pieśni reggae ever, Jah Heavy Load w wersji oryginalnej. Heavy Load. Utwór nagrywany w różnych wersjach przez samego Ajamana Levi, ale również przez innych artystów. Na przykład przez Antoninę Krzysztoń i jej Perłowa Łódź. To jest cover tej piosenki. Ajaman Levi powraca do Ostródy i to na pewno będzie wzruszający koncert. A po nim kolejny bardzo wzruszający koncert. Czarna dziewczyna z żydowskimi korzeniami, adoptowana przez białą rodzinę, śpiewa ska. To była rewolucja. Tak rozpoczyna się artykuł Sylwii Hutnik w Gazecie Wyborczej Wysokie Obcasy dotyczący fenomenu Pauline Black, wokalistki legendarnej brytyjskiej grupy ska The Selector. I od Pauline rozpocznie się piątek w Ostródzie 25 lipca od projekcji wspaniałego filmu, który miałem przyjemność już obejrzeć i który będzie miał swoją oficjalną polską premierę w trakcie Uniwersytetu Reggae w Ostródzie, w sali, w amfiteatrze w Ostródzie. Film nazywa się Pauline Black Two Tone Story. Jest wspaniałym dokumentem pokazującym niezwykłą historię tej brytyjsko-żydowsko-nigeryjskiej artystki. Absolutnie fenomenalny zespół, z którym miałem przyjemność pracować w 2013 roku na Reggaelandzie w Płocku. Grupa, która powstała w 1979 roku i znajduje się na stronie B pierwszego singla wydanego przez wytwórnię Two Tone, założoną przez The Specials. Absolutnie kultowa pozycja w świecie. Pauline nagrodzona nawet Orderem Imperium Brytyjskiego i mnóstwo przebojów na koncie. 3-Minute Hero, Missing Words, Too Much Pressure, Oh My Radio. W ubiegłym roku odszedł niestety jej partner wokalny z grupy Gaps. Pozostała sama na scenie w towarzystwie muzyków. Jestem przekonany, że ten koncert będzie wzruszający. I ze starej płyty Too Much Pressure, pamiętam to przesadne ciśnienie, ten protest. Miałem tego wszystkiego dosyć pod koniec lat 80. I wtedy właśnie selekter z wideo na pamiętnym VHS-ie wyzwalał pozytywną energię. Obok The Specials, Madness, The Beat, czołowa formacja ska rewolucji w Wielkiej Brytanii pod koniec lat 70. Słuchaliśmy muzyki z oryginalnej płyty z tego okresu, ale warto pamiętać, że The Selector jest zespołem ciągle aktywnie działającym, ciągle wydającym nową muzykę i serdecznie polecam wam ich ostatni wspaniały album wydany w ubiegłym roku. Po Selectorze na scenie Red pojawi się Wawa Muffin, którzy oczywiście swoim wielkim, eksplodującym show, znanym doskonale na festiwalu w Ostródzie, bo grupa występowała tam ponad kilkanaście razy, już zgubiłem się w tych rachubach, ale może to nawet z 20 razy. Wawa Muffin zakończą piątek i naprawdę będzie wesoło. A potem sobota, ale zanim sobota, to przypomnę, że rozdaję 3 karnety na Ostróda Reggae Festival, który odbywa się pomiędzy 24 a 27 lipca, oczywiście w Ostródzie. Mój mail to strefa@polskieradio.pl i trzeba napisać coś takiego, co zrobi na mnie wrażenie, po prostu, żebyś to ty był właścicielem tego darmowego karnetu. Sobota rozpoczyna się powoli, rootsowo i transowo o godzinie 16 od koncertu specjalnego z okazji dziesięciolecia, jak ten czas szybko płynie, młodej grupy Shashamani. I specjalnie wybrałem dub, bo Shashamani wydali piękną płytę dubową zatytułowaną Three Colors of Dub i to będzie utwór tytułowy Bass Galore Dub Mix, Dub Masters meets Shashamani. Przed wami. We'll be right back. Składam modły do Dża, żeby pogoda w Ostródzie była lepsza niż jest obecnie w Polsce. W Warszawie nie jest teraz źle, miało być gorzej, ale docierają sygnały z różnych punktów kraju, że naprawdę nie jest ciekawie. A zła pogoda na festiwalu to jest masakra, więc trzymajmy wszyscy kciuki i składajmy modły najwyższemu, żeby pogoda dopisała i żeby o tej w tych popołudniowych godzinach w sobotę, na przykład, kiedy zagrają szaszamani, świeciło słońce, było miło, przyjemnie i promienie słońca grzały nam twarze. Po tych gościach z południa Polski nadciąga formacja z Francji, Czarny Koń, zespół, który nigdy w Polsce nie gościł i zupełnie w Polsce nie jest znany. Nazywają się The Sunvisors. To, co grają, określają jako nu reggae. Połączenie reggae, trip-hopu i elektro. Wydali dwie płyty, Colors w 2016 roku i Fire Inside dwa lata później. Pochodzą z Brytanii i przykuwają uwagę magnetycznym głosem wokalistki Joy. Ciekawy jestem, jak zostaną przyjęci na koncercie w Ostródzie. Doświadczenia są takie, że gdy na festiwalu prezentuje się zespół, który w Polsce jeszcze nigdy nie gościł, otwiera to zupełnie nowe ścieżki poznawcze na nowym terytorium, a ludzie wspominają to z rozrzewnieniem. Mam nadzieję, że i tak będzie w przypadku The Sunvisors. Po raz pierwszy w Trójce Colors z gościnnym udziałem Jamiki z ich płyty wydanej 9 lat temu. For people, for us the peace and love you need, it's the only thing we need. Every song, every book, every singer, every beauty for people, for us the peace and love you need, it's the only thing we need. Forgotten today, save the colors. You will know what I mean. God is a rainbow and love, the king of the world, working another way, like everybody. Oh, forgotten today. Every song, every book, every singer, every beautiful people. For the peace and love you need, it's the only thing we need. Every song, every book, every singer, every beautiful people. For the peace and love you need, it's the only thing you need. For the peace and love you need. Xenophobic lenses, war and suffering are the consequences. Magnificence of every shade, every blend. When the blade cut the skin, we all bleed the same. Together we can make a change. No flags, no borders, no them or us. Celebrate differences. trust. No flags, no borders, no them or us. Celebrate differences. And one love, we trust. Days of color. Stoicism, season. To mogłoby być hasło przewodnie festiwalu. Celebrate the differences. Celebrujmy różnice, kolory. Tych kolorów w Ostródzie nie brakuje, bo przyjeżdżają tam ludzie wszelkich możliwych generacji, kolorów skóry, języków, z różnych zakątków świata, nie tylko z kraju. I celebrują ten specjalny czas, te 4 dni, kiedy możemy znaleźć się w innym, lepszym świecie. A ja wspominam sobie poprzednie edycje, bo to 24 lata. Zajrzałem na festiwalową stronę, gdzie zobaczyć można plakaty wszystkich edycji w dziale Historia i widzę, że po raz pierwszy pojawiłem się na festiwalu w 2003 roku, kiedy nazywał się jeszcze Ostrok Reggae i odbywał się na zamku, na dziedzińcu zamku w Ostródzie i tam Joint Venture Sound System w line-upie. Ale rok wcześniej na plakacie znalazło się hasło wyjęte z tekstu napisanego przeze mnie na potrzeby piosenki. Ta historia ma już wiele lat i zawiera wiele wspomnień, wiele anegdot. Cieszę się, że wychodzi na to, że będzie możliwość, żeby te wszystkie wspomnienia usystematyzować, ponieważ w przyszłym roku 25. edycja festiwalu Ćwierćwiecze i snujemy wokół tego różne ciekawe projekty, którymi jeszcze nie jest czas się dzielić. Natomiast warto pochwalić się tym, że dociera do Polski projekt Ina The Yard. Próbowaliśmy zrobić ten zespół w Ostródzie 5 lat temu, skutecznie udaremniła to pandemia. Ale co ma wisieć, nie utonie. Ina The Yard, najpiękniejszy projekt celebrujący muzykę roots wywodzącą się z Jamajki, zagrany w akustycznym stylu w Ostródzie z 3 głównymi historycznymi głosami. Cedriciem Mightonem z grupy Kongos, Winstonem McEnaffem i Kidusem I, znanym chociażby z filmu Rockers. Oni zaśpiewają, a zagra kolektyw niezwykłych jamajskich młodych i starszych muzyków, a wykonają oczywiście klasykę jamajską. Zapewne wielu z was zetknęło się z Ina The Yard za sprawą filmu, który przeleciał przez polskie kina, filmu Serce Jamajki, Ina The Yard, który miałem przyjemność również w polskich kinach promować. To jest taki przedsmak tego, co zobaczymy na żywo. I ostatnia piękna płyta Family Affair z 2023 roku podtrzymuje tą tradycję muzycznego spotkania na tarasie w Górach Błękitnych otaczających Kingston i wspólnego muzykowania, klasyki w takim organicznym jamajskim stylu. Czuję, że się popłaczę na tym koncercie, gdy Kidus I na przykład zaśpiewa Ja Power, Ja Glory. Power and the glory, blessings for the earth, not for some, but for everyone. Yes, instead of the sadness, yes, all over this your white world, for life was all one glory, and you scattered the glory, you scattered the oneness astray, hey, hey, after you were given the power to do Jah works and will you misuse the power and glory, hey, hey, doing things you conceived of to fulfill. Your earthly desires, you leaders, have misused the people's rights, church and state. Kings of armies flee the place and be abased, while she and they who tarry at home is dividing the spoils, he the spoils. So now that power and glory is being taken away from you. So much hate that there is enough to waste when I so many are in ones. Hey, hey, leading nations are wasting their monies on wars and on implements of wars, killing off their one another. Hey, hey, why boast that you yourself in all your evil, while killing off your one another? Oh, yo, ho, ho, ho, hey, hey, yeah. Of this earth, when is he here for us all? You misuse the power and glory. Hey, hey, mine eyes have seen the glory, and I chant out the story that I have seen. Hey, hey, job works, they are complete. So autopromocja. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie polskiego radia narodziny królestwa Chrobry, Kereźńska, Chromry. Cesarz jedzie do prowincjonalnego księcia. Kraj gospodarza musi się jakoś przygotować. Prezydent Stanów Zjednoczonych wsiada na pokład Air Force One, a apartament w Mariocie niegotowy. Czyta autorka Elżbieta Kereźńska. Dzięki Emnildzie uwalniani byli z więzień ci,